रेवरेंड आइजक क्राइस्ट चैपल का वरिष्ठ प्रचारक है। वो एक उत्तेजित प्रचारक है जो परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा से भरकर प्रचार करते हैं। अब आप उनका संदेश सुन रहे हैं जिसका शीर्षक है इम्मानुएल। Well, this morning I have a message to bring to you, which I have titled Emmanuel. आज सुबह मेरे पास आपके लिए एक संदेश है जिसका शीर्षक है इम्मानुएल। I want you to turn with me, please, in your Bibles to Isaiah chapter 7, and we're going to read verses 13 and 14, please. अपने बाइबल में मेरे साथ आइए यशाया 7वां अध्याय और हम पढ़ने जा रहे हैं वचन 13 और 14। And he said, Hear ye now, O house of David, is it a small thing for you to weary men? But will ye weary my God also? Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने, सुनो, क्या तुम मनुष्यों को उकता देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी उकता दोगे? इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। Now God began to speak through the prophets, promising that a redeemer would come and who would break Satan's dominion and restore to man his lost dominion. अब परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा वादा दे रहे थे कि एक उद्धारकर्ता आएगा जो शैतान का प्रभुता तोड़कर मनुष्यों को उसका खोया हुआ प्रभुता वापस देगा। And here in Isaiah we find that Isaiah begins to speak about a daughter of David who would give birth to that promised redeemer 750 years before the actual event took place. और यहाँ यशाया के पुस्तक में हम देखेंगे कि यशाया बातें कर रहे थे दाऊद के पुत्री के बारे में जो उस वादे के उद्धारकर्ता को जन्म देगी इस घटना के होने के 750 साल पहले। Now, Isaiah said that it would be a sign that God would give. अब यशाया कह रहे थे कि यह परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक चिन्ह होगा। Now, what will that sign be? अब यह चिन्ह क्या होगा? A virgin shall conceive and bear a son, and it shall happen in a supernatural way. एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और यह एक अलौकिक रीति में होगा। Now, it would happen not like it quite happened for every other person. Now, in the case of every other human being, the Bible tells us in accordance to Romans chapter 5 verse 12, That every man is born into this world inheriting the sin of the first man, Adam. Why? Because everyone born into this world is born of man's seed. अब यह ऐसा होगा नहीं जैसे सामान्य रीति में हर व्यक्ति के साथ होता है। अब बाइबल हमें रोमियो 5वां अध्याय वचन 12 में यह कहता है कि हर मनुष्य जो इस दुनिया में जन्म लेता है वह आदम से पाप का अधिकार लेकर जन्म लेता है। क्यों? क्योंकि हर मनुष्य जो इस दुनिया में जन्म लेता है वह मनुष्य के बीज से होता है। God said, when this child is born, the birth of this child will be supernatural for one, but it'll also be a sign that something apart from the natural has taken place. परमेश्वर ने कहा कि इस बच्चे का जन्म अलौकिक होगा और यह उस बात का चिन्ह होगा कि प्राकृतिक बात से कुछ अलग हुआ है। Now God said, His word which was seed would by the power of God, the Holy Spirit, impregnate the woman and for the first time a woman would encompass a man child. अब परमेश्वर ने कहा कि उनके वचन जो बीज है वह परमेश्वर के पवित्र आत्मा के शक्ति से एक कुमारी को गर्भवती बनाएगा और पहली बार एक नारी पुरुष की रक्षा करेगी। Come with me to Jeremiah chapter 31 please, and I want you to look at this unusual verse in Jeremiah chapter 31 And look at verse 22. A woman shall compass a man. मेरे साथ आइए यिर्मयाह अध्याय 31 और मैं चाहूंगा कि आप उस असाधारण वचन को देखें. यिर्मयाह 31 वचन 22. नारी पुरुष की रक्षा करेगी. ऐसा पहले कभी हुआ नहीं. It's never happened before. ऐसा पहले कभी हुआ नहीं. A woman will encompass a man, and in this case, it will be a man child. And because a woman would encompass a man, the Bible says the child that would be born would be referred to as her seed. Can I have an amen, please? एक नारी पुरुष की रक्षा करेगी और यहाँ इस संदर्भ में वह एक पुत्र होगा. और क्योंकि एक नारी उसकी रक्षा करेगी, बाइबल कहता है जो पुत्र जन्म लेगा उसे नारी का बीज या उसकी वंश का बुलाया जाएगा. आमेन बोलिए. It will not be referred to as his seed, but it will be referred to as her seed. उस पुत्र को पुरुष का बीज या उसका वंश का नहीं, पर उसे नारी का बीज या नारी का वंश का बुलाया जाएगा. Now these are unusual scripture portions, and I would like you to highlight it in your Bibles, please. They're not just spoken to communicate something in the natural. They are spoken to communicate a spiritual truth that lines up with the birth of Jesus Christ. अब मैं चाहूँगा कि आप इन असाधारण वचनों को अपने बाइबलों में रेखा खींच कर रखें. यह सिर्फ प्राकृतिक में कुछ बताने के लिए बताया नहीं गया है, पर इसे एक आत्मिक सच बताने के लिए बताया गया है जो यीशु के जन्म से मिलता है. It's amazing that the Bible says that this virgin would just be the receptacle of the holy seed until he was brought forth. And when he is brought forth, the Bible says he would be called Emmanuel. बाइबल कहता है कि वह कुमारी सिर्फ एक पात्र होगी उस पवित्र बीज के लिए उसके जन्म लेने तक. यह आश्चर्यजनक है. और बाइबल कहता है उसके जन्म के बाद उसे इमानुएल बुलाया जाएगा. Now this is most important that God never leaves the naming of his seed to man. He always names his seed. परमेश्वर अपने बीज को नाम देने का काम किसी मनुष्य के हाथ में देते नहीं. वे हमेशा अपने बीज को खुद नाम देते हैं. Now the most amazing thing is this. God understands perfectly the power of the seed. He knows exactly, as the creator of the seed, what the seed must accomplish. So what does God do? He doesn't leave the naming of the seed to man. He gives man a seed, but he names the seed as well. And here Isaiah said, the name of the seed of the woman would be Emmanuel. Meaning, God with us. अब आश्चर्यजनक बात यह है कि परमेश्वर बीज की शक्ति के बारे में अच्छी तरह समझते थे. वे उस बीज के सृजनहार के नाते यह जानते हैं कि उस बीज को क्या करना होगा. तो परमेश्वर क्या करते हैं? वह उस बीज को नाम देने का काम मनुष्य के हाथ में छोड़ते नहीं. वे मनुष्य को एक बीज देते हैं, पर वे उस बीज को नाम भी देते हैं. और यहाँ यशाया बता रहे हैं कि उस नारी का बीज का नाम इमानुएल होगा, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ. Now there are two aspects to the word Emmanuel. The name Emmanuel means God with us, but it also means incarnation. अब इस शब्द इमानुएल का दो अर्थ है. उस नाम इमानुएल का एक अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ, दूसरा अर्थ है अवतार. Now, when you look at it like this, there are specific things that God believed that Emmanuel would accomplish. And this morning, I'd like to talk to you about the four major things that Emmanuel would do for fallen man. अब यह देखिए कि परमेश्वर मानते थे कि इमानुएल कुछ स्पष्ट काम पूरा करेंगे. आज सुबह मैं आपसे उन चार प्रधान कामों के बारे में बातें करने जा रहा हूँ जो इमानुएल पाप में पड़े मनुष्य के लिए करेंगे. Now the four major things that God believed that Emmanuel would do for fallen man starts off with the first thing. He would save his people from their sins. अब वो चार प्रधान कामों जो परमेश्वर विश्वास करते थे कि इमानुएल करेंगे, उसमें पहला यह है कि वे अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। The first major thing that Emmanuel would do would save his people from their sins. Turn with me to Matthew's Gospel chapter 1 and verse 21, please. The Bible says, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. For he shall save his people from their sins. Now all this was done that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Behold, a virgin shall be with a child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. पहला प्रधान काम जो इमानुएल करेंगे वो यह था कि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। मेरे साथ आइए मत्ती के सुसमाचार पहला अध्याय वचन 21। बाइबल कहता है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसीलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। God with us. परमेश्वर हमारे साथ। Now in John's Gospel chapter 1 verse 14 the Bible says the word was made flesh and dwelt among us. अब यूहन्ना के सुसमाचार पहला अध्याय वचन 14 में बाइबल कहता है, वचन देहधारी और हमारे बीच में डेरा किया। Now it's amazing why Jesus would desire so much to identify himself with man in such a way. अब यह आश्चर्यजनक है कि यीशु का इच्छा था कि वे मनुष्य के साथ अपने आप को पहचाने। It is amazing because no one would like to take on themselves the nature of a fallen man. But the Bible says he appeared like a fallen man in his physical body, but on the inside of him there was a difference. And that's what I want to highlight to you this morning. यह आश्चर्यजनक है क्योंकि कोई भी पाप में पड़े मनुष्य के स्वभाव को अपने ऊपर लेना नहीं चाहेंगे, पर बाइबल कहता है कि यीशु बाहर से शारीरिक रूप में पाप में पड़े मनुष्य की तरह दिख रहे थे, पर उनके अंदर कुछ अलग था। इसी बात को मैं आपसे बताना चाहता हूँ। On the inside of every man who was born by virtue of being descendants of Adam, there was a dead spirit. But when Jesus was born, he looked just like you and I. On the outside, flesh and blood, but on the inside, he didn't have a dead spirit. His spirit was alive to God. Because like I told you a little earlier, he was not born of a man's seed. He was born of God's seed. The DNA of God was on the inside of him. हर मनुष्य के अंदर आदम के वंश के होने के आधार पर एक मरा हुआ आत्मा था, पर जब यीशु ने जन्म लिया तो वे बाहर से हमारे जैसे दिख रहे थे, मांस और लहू, पर उनके अंदर वह मरा हुआ आत्मा नहीं था। उनके आत्मा परमेश्वर के लिए जीवित था, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कुछ देर पहले बोला, वे मनुष्य के बीज से जन्म लिए नहीं, पर परमेश्वर के बीज से जन्म लिए। उनके अंदर परमेश्वर का डीएनए था। Now, the Bible tells us that on the cross at Calvary, a divine exchange took place. 2 Corinthians 5:21 talks about it. अब बाइबल कहता है कि क्रूस पर एक दैविक अदला बदली हुआ, जिसके बारे में दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय वचन 21 में बताया गया है। A sinless man was made sin so that sinful men could become righteous. जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर धार्मिक बन जाएं। He was made sin on the cross. He had not sinned. His spirit was alive to God. But on the cross, a divine exchange took place, where God took the sins of the world, put it on his son, made him the sacrificial lamb, so that sinful men and women could receive the righteousness of God. यीशु को क्रूस पर पाप ठहराया गया। यीशु ने पाप किया नहीं, उनके आत्मा परमेश्वर के लिए जीवित था, पर क्रूस पर एक दैविक अदला बदली हुआ, जहां पर परमेश्वर ने दुनिया के पापों को अपने पुत्र पर डालकर उसे बलिदान का मेमना बनाया, ताकि पाप में पड़े नर और नारी परमेश्वर के धार्मिकता को स्वीकार कर सके। Now, it was in that one swift moment that this divine exchange took place that makes Christmas the most meaningful thing for the born again believer. अब उस क्षण में जिसमें यह दैविक अदला बदली हुआ, इसी के कारण क्रिसमस नए सिरे से जन्म लिए विश्वासी के लिए इतना अर्थपूर्ण। Now every good salesman will know that no sale is closed till the payment is received. You can talk all you want. You can brag about your product. You can speak volumes of what you have. Someone may take it in their hand, they may look at it, turn it around, but the sale is not closed till the exchange takes place, till money changes hands. अब हर अच्छे सेल्समैन को यह मालूम होगा कि किसी वस्तु का बिक्री पूरा नहीं होता जब तक उसके लिए पैसा दी जाती है। आप अपने वस्तु के बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं, बता भी सकते हैं, कोई उस वस्तु को अपने हाथ में लेकर उसको देख सकते हैं, पर उस वस्तु का बिक्री तब तक नहीं होता जब तक उस वस्तु के लिए पैसा हाथ बदलती है। जब तक उस वस्तु के लिए पैसा का अदला बदली होता नहीं, तब तक उस वस्तु का बिक्री नहीं होता। He has not sold his product really. But when there is that exchange that takes place, my friends, the deal is not only struck but completed. Christmas would mean nothing if Jesus didn't go to the cross, my friends. If Jesus did not go to the cross and be made sin on our behalf, Christmas would be a meaningless event today. I mean, you and I wouldn't have been even celebrating it. पर जब पैसे का अदला बदली होता है, तो वह वस्तु पूरी तरह बेच दिया गया है। मेरे दोस्त, क्रिसमस का कुछ अर्थ नहीं होता अगर यीशु क्रूस पर चढ़ते नहीं। अगर यीशु क्रूस पर चढ़ते नहीं और हमारे लिए पाप ठहराए गए नहीं, तो आज क्रिसमस एक अर्थहीन घटना होता। इसका मतलब है कि आप और मैं उसे मनाते भी नहीं। But when that exchange took place, where a sinless man became sin, so that sinful men could become the righteousness of God, Christmas took on a new meaning altogether. Hallelujah. Now, you and I know why God came to this world. Now you and I know why we worship Him as Savior and Redeemer. पर जब वह अदला बदली हुआ, जहां पाप से अज्ञात मनुष्य को पाप ठहराया गया, ताकि पाप में पड़े मनुष्य उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं, क्रिसमस ने एक नया अर्थ ले लिया। हालेलुया। अब आप और मैं जानते हैं कि परमेश्वर इस दुनिया में आए क्यों। अब आप और मैं जानते हैं कि हम उनको उद्धारकर्ता और छिड़ाने वाले मानकर उनका आराधना क्यों करते हैं। It became a living revelation to the believer that Christmas is important. Often people have a question. They say if you're a believer, you shouldn't celebrate Christmas. No. If you're a believer, you must celebrate Christmas like no one else celebrates. The others celebrate it the wrong way. Some of them drink themselves so badly drunk that they can't even celebrate. They're half the time puking. That's no good way to celebrate Christmas. You celebrate Christmas the right way, my friends. अब विश्वासी के लिए यह एक जीवित प्रकाशन बन गया कि क्रिसमस क्यों मुख्य होता है। अधिकतर लोग यह प्रश्न करते हैं, वे बोलते हैं कि अगर आप विश्वासी हैं तो आपको क्रिसमस मनाना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं, अगर आप विश्वासी हैं तो आपको क्रिसमस ऐसे मनाना चाहिए जैसे और कोई मनाता ना हो। कुछ लोग क्रिसमस को गलत तरह मनाते हैं, कुछ लोग इतने पीते हैं कि वे क्रिसमस मना नहीं सकते, सिर्फ उल्टी करते रहते हैं। यह क्रिसमस मनाने का अच्छा तरीका नहीं है। आपको क्रिसमस ठीक तरह मनाना होगा मेरे दोस्त। Be bold about the one who saved you from your sins. Hallelujah! आपके पापों से आपको जिसने उद्धार किया उनके लिए हिम्मत से रहिए। Hallelujah! So the first thing you see Emmanuel coming to do is to save his people from their sins. तो पहली बात जिसके लिए इमानुएल आए वह है अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करने। The second thing, sonship would be restored. दूसरी बात, मनुष्य को फिर से परमेश्वर के संतान बनाने। Isn't it amazing that there's always the craving to be someone who belongs in the heart of every man? Every man wants to belong. Why do you have someone going through peer pressure? Because they want to belong to a group. Now, every man who's born into this world is born with that one God-given desire on the inside of him to belong. Because God wants you to belong to family. Can I have an amen, please? यह आश्चर्यजनक है क्योंकि हर व्यक्ति के हृदय में एक लालसा होता है किसी का बनने और होने के लिए। हर मनुष्य किसी का होना चाहता है। कुछ लोग क्यों दबाव महसूस करते हैं जिसे हम पीयर प्रेशर बुलाते हैं? क्योंकि वे किसी वर्ग का हिस्सा बनना चाहते हैं। अब इस दुनिया में जन्म लिए हर व्यक्ति के अंदर यह एक इच्छा होता है जो परमेश्वर का दिया हुआ है कि वे किसी का बने, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप किसी परिवार का हिस्सा बने। आमेन बोलिए। Now this is a God-given desire. It is God implanted in every man. The desire to feel wanted, the desire to feel loved, the desire to belong to family. अब यह परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक इच्छा है, यह हर व्यक्ति के अंदर परमेश्वर के द्वारा रखा गया एक इच्छा है। यह इच्छा कि कोई उसे चाहे और उसे प्यार करे, किसी परिवार का हिस्सा बने। So the object of the incarnation was that man might be given the right to become a child of God. तो इस अवतार का उद्देश्य था मनुष्य को परमेश्वर का संतान बनने का हक दिलाने। Look at John chapter 1 verse 12 please. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. देखिए यूहन्ना के पहला अध्याय वचन 12, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। Man could become a child of God and receive sonship only by receiving the nature of God. Now that nature of God became available to man when the nature of God was given to every man who believed in what Jesus did on the cross. मनुष्य परमेश्वर का पुत्र बने और संतान बनने का अधिकार पाए परमेश्वर का स्वभाव स्वीकार करके। अब परमेश्वर का स्वभाव मनुष्य को तब मिला जब उस व्यक्ति ने उस काम पर विश्वास किया जिसे यीशु ने क्रूस पर किया। What an amazing thing. God would give man his nature. That means you wouldn't have to walk through life with a warped mind. You wouldn't have to walk through life as a defeated man. You wouldn't have to walk through life as a sinful person. You wouldn't have to daily struggle with sin. You wouldn't have to be confused about sin. Because residing on the inside of you would be the very nature of God. Now as a result of that nature, man could come to God as a son. यह कितना आश्चर्यजनक बात है कि परमेश्वर मनुष्य को अपना स्वभाव देंगे। इसका यह मतलब है कि आपको जिंदगी के मार्ग में बिगड़े हुए मन के साथ चलना ना पड़ेगा, आपको पराजित हुए व्यक्ति की तरह चलना ना होगा और ना ही पाप में पड़े व्यक्ति की तरह चलना होगा। आपको हर दिन पाप के साथ संघर्ष करना न पड़ेगा। आपको पाप के बारे में कोई उलझन में पड़ना न होगा, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव वास करेगा। अब इस स्वभाव के कारण मनुष्य परमेश्वर के पास पुत्र बनकर आ सकता है। Now this is an amazing thing. Often people want to know whether John 1:12 is the deciding factor about this thing about sonship. Yes. You may ask me, what do you mean, Pastor? You mean to say there were people who never understood or enjoyed sonship before Jesus came? Well, the Bible tells us that no one understood sonship till after Jesus came. In fact, sonship was a topic that most people didn't understand because they did not know how to approach God. अब यह आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि लोग हमेशा यह जानना चाहते हैं कि क्या यूहन्ना 1:12 ही यह निश्चय करेगा कि कौन पुत्र बनेगा। हाँ, आप मुझसे पूछेंगे, आपका क्या मतलब है पास्टर? आपका मतलब है कि यीशु के आने से पहले क्या किसी ने भी इस हक को समझा और अनुभव किया नहीं? बाइबल कहता है कि यीशु के आने तक किसी ने इस हक को समझा नहीं, पर यह एक ऐसी बात थी जिसे लोग समझे नहीं, क्योंकि वे जानते नहीं थे कि परमेश्वर के पास उन्हें कैसे पहुंचना होगा। He didn't understand how to do it. He didn't have the confidence to come before God. Why? Because every time he came and stood before God, the sin question, because it had not been settled in his heart, made him hide his face from God. परमेश्वर के पास पहुंचने का उनमें समझ नहीं था, परमेश्वर के सामने आने का भरोसा उनमें नहीं था। क्यों? क्योंकि हर बार जब वह आकर परमेश्वर के सामने खड़ा होता, तो पाप उसको प्रश्न करता, और इस कारण वह परमेश्वर से अपना मुंह छिपाता। Look at Moses before the burning bush. The Bible says when the angels started talking to Moses, Moses covered his face. अब मूसा को देखिए, जब परमेश्वर के दूत ने जलती हुई जाड़ी से मूसा से बोला, तो मूसा ने अपना मुंह टांप लिया। Now sometimes people will say, well, that was Moses in an act of humility doing it. No, Moses was not doing it in an act of humility. He did it the moment he heard the word holy. अब कुछ समय में लोग बोलते हैं कि मूसा ने यह नम्रता में किया। नहीं, मूसा ने इसे नम्रता में नहीं, पर उन्होंने उसे तब किया जब उसने पवित्र यह शब्द सुना। Look at it like this. I belong to a family. You belong to families too. When you go and stand before your father, do you cover your face? Do you wear a parda? Do you stand before him with a covered face and talk to him? He'll think something is wrong with you. इसे ऐसे देखिए, मैं एक परिवार का हिस्सा हूँ, आप भी किसी परिवार के हिस्से हैं। जब आप अपने पिता के सामने खड़े होंगे, तो आप अपना मुंह को एक पर्दा पहनकर छिपाते हैं क्या? आप अपना मुंह छिपाकर उनसे बातें करते हैं क्या? वे सोचेंगे कि आपको कुछ हो गया है। Something is strange. Even if you've blown it bad, when you come and stand before him, you don't stand with a covered face. Why? Because relationship runs far deeper than broken law. कुछ अजीब दिखता है, क्योंकि आपने जितना भी बड़ा गलती किया हो, जब आप उनके सामने खड़े होंगे, तो आप अपना मुंह छिपाते नहीं। क्यों? क्योंकि रिश्ता और संबंध टूटे हुए कानून से भी गहरा होता है। He is a son still in the family. But sonship, please follow, when it is restored, comes with tremendous blessing. What is the blessing? That's the third thing that I want to share with you, that Emmanuel would do. वह अब भी परिवार में पुत्र होता है। ध्यान से सुनिए, संतान का हक वापस पाना यह अत्यधिक आशीर्वाद लाता है। आशीर्वाद क्या होता है? यही तीसरा बात है जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जो इमानुएल करेंगे। He would get to know God as Father. वह परमेश्वर को पिता की तरह जानेगा। Man will get the awesome blessing of being able to call God Abba. मनुष्य को यह विस्मयकर आशीर्वाद मिलेगा, जिससे वह परमेश्वर को अभा पिता बुला सकेगा। Look at John's Gospel chapter 1 verse 18. John 1:18. No man had seen God at any time. The only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he hath declared him. That means you don't know the Father till you hear Jesus declare what the Father is to you. देखिए यूहन्ना के सुसमाचार पहला अध्याय वचन 18। यूहन्ना 1:18। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। इसका मतलब है कि आप पिता को जानते नहीं और जब तक आप यीशु को यह प्रकट करते हुए सुनते नहीं कि आपके लिए पिता क्या है। Who is the one who revealed the Father to us? No one else but the one who was begotten of him, the Son. वह कौन था जिसने पिता का प्रगटीकरण हमें दिया? वह किसी और ने नहीं पर उनके इकलौते पुत्र ने। Now, often you may hear people use a more colloquial usage of the word Abba, Father, and it makes people smile. But to put it like this, let me tell you, calling God the Father Daddy is not irreverent. Because the word Abba, Father, the word Abba, is one of the most profound words that talks of endearment. It talks of a high relationship with the one you're addressing as Father. बहुत समय में हम लोगों को अभा पिता को बोलचाल की भाषा में कहते हुए सुनेंगे और इसे सुनकर लोग मुस्कुराते हैं, पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि पिता परमेश्वर को डैडी बुलाना अश्रद्धा की बात नहीं है, क्योंकि वह शब्द अभा पिता बहुत प्यार और प्रेम के बारे में बातें करता है। यह एक ऊंचे संबंध का बात करता है उनके साथ जिन्हें हम पिता बुलाते हैं। Please get this right. The third thing about what Emmanuel would do is that he'll help us get a revelation of the Father. इसे अच्छी तरह समझिए। तीसरी बात जो इमानुएल करेंगे, हमें पिता के बारे में प्रगटीकरण पाने की मदद करेंगे। Remember, Jesus was never irreverent with God the Father, but his understanding of the Father was in terms of perfect sonship. Not imperfect sonship. याद रखिए, यीशु पिता परमेश्वर को बहुत सम्मान देते थे, पर वह पिता को उनके पुत्र के रूप से जानते थे। Now that's what was amazing to the disciples. When they heard Jesus pray, it struck them as very strange, because they had never experienced the blessing of looking at Jehovah God and calling Him Abba. अब यही बात चेलों को आश्चर्यजनक लगा जब उन लोगों ने यीशु को प्रार्थना करते हुए सुना। यह बात उन्हें अजीब लगा क्योंकि उन्होंने यहोवा परमेश्वर को अब्बा बुलाने का आशीर्वाद अनुभव किया नहीं। They had never known that endearing way of addressing God the Father. Why? Because most of them had never known him as a God of love. उन्होंने पिता परमेश्वर को ऐसे प्रेम और प्यार के साथ बुलाना जानते नहीं थे। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर को प्यार के परमेश्वर की तरह जानते नहीं थे। They never knew God as a God of love. In fact, every religion of the world portrays the gods that they speak about as angry gods. Angry gods who must be continually appeased if you want something from them. वे जानते नहीं थे कि परमेश्वर प्रेम के परमेश्वर हैं। दुनिया के हर धर्म अपने अपने भगवानों का, जिनके बारे में वे बातें करते हैं, उन्हें क्रोध के भगवानों की तरह चित्रण करते हैं, गुस्से के भगवानों जिन्हें हर समय खुश रखना पड़ता है उनसे कुछ पाने के लिए। No wonder in every major religion of the world, you will find blood sacrifices still being offered as the highest form of appeasement. इसीलिए हर धर्म में अब भी बलि चढ़ाते हैं अपने भगवानों को खुश रखने के लिए। But look at it like this. In John 3:16 we read about how for God so loved the world, he was loving the unlovable. He had no guarantees of how the world would react to his love. But the Bible says he still loved. Hallelujah. That's the major revelation that Jesus came to give man. That God is a God of love. Par ise aise dekhiye, Yohanna 3:16 mein hum padhte hain, kyunki Parmeshwar ne jagat se aisa prem rakha. Ve un logon ko pyar kar rahe the jo pyar ke yogya nahi the. परमेश्वर जानते नहीं थे कि उनके प्रेम के लिए दुनिया का प्रतिक्रिया क्या होगा, पर बाइबल कहता है उन्होंने फिर भी प्यार किया. हालेलुया, यही सबसे प्रधान प्रगटीकरण है जिसे मनुष्य को देने के लिए यीशु आए, कि परमेश्वर प्यार और प्रेम के परमेश्वर है. Now you must understand, the omniscience of God comes to a standstill when the choice of man comes into operation. तो आपको समझना होगा कि परमेश्वर के सर्वज्ञता का गुण वहां रुकता है जहां मनुष्य का चयन काम करने लगता है. This is a little disturbing truth, but that's the truth. The omniscience of God comes to a standstill when the choice of man comes into operation. यही कड़वा सच है, पर यही सच है. परमेश्वर के सर्वज्ञता का गुण रुकता है जब मनुष्य का चयन काम करने लगता है. Now, remember, every man has a choice. God is omniscient. He believes that you will yield to that love. You will open your heart to that love. But then there are people who choose not to open their hearts to that love. Does God cease to love? No, he continues to love. But what stops man from enjoying that love is his own choice. Amen. It's his own choice. That's why choices matter. याद रखिए, मनुष्य का अपना चयन होता है. परमेश्वर सर्वज्ञाता है और वे विश्वास करते हैं कि आप उस प्रेम और प्यार को लौटाएंगे. आप अपना हृदय उस प्रेम और प्यार के लिए खोलेंगे. पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने हृदय को उस प्यार के लिए खोलते नहीं. क्या परमेश्वर प्यार करना रोकते हैं? नहीं, वे प्यार करते ही रहते. पर उस प्यार का आनंद लेने से मनुष्य को किस बात रोकता है? वह उसका अपना चयन होता है. आमेन, उसका अपना चयन होता है. इसीलिए हम जिसे चाहते हैं वह मुख्य होता है. God loves. He continues to love. But what hinders is man's choice. परमेश्वर प्यार करते हैं और प्यार करते रहते हैं, पर उसे मनुष्य का अपना चयन रोकता है. God decided, well, let me do something. Man is awfully confused about me. He doesn't know me. He doesn't know me as a God of love. Angels cannot fully comprehend my love. If they could, Satan wouldn't have fallen. So let me send someone who can fully comprehend my love and talk to man about me. I'll send my son. परमेश्वर ने निश्चय किया, मैं कुछ करूंगा, क्योंकि मनुष्य मेरे बारे में बहुत उलझन में है. वह मुझे जानता नहीं और प्रेम के परमेश्वर की तरह जानता नहीं. देवदूत मेरे प्यार को पूरी तरह समझ नहीं सकते. अगर वे ऐसे कर सकते तो शैतान गिरता नहीं. तो मैं किसी को भेजूंगा जो मेरे प्रेम को पूरी तरह समझेगा और मेरे बारे में मनुष्य से बातें करेगा. मैं अपने पुत्र को भेजूंगा. If he understood the love of God. Angels don't understand the love of God like you and I do. Because who has declared the love of God to us is God himself, Emmanuel. Hallelujah. Agar Shaitan Parmeshwar ke pyar ko janta, to wo paap ka janmdata nahi hota. Devdut Parmeshwar ke pyar ko samajhte nahi, jaise aap aur main samajhte hain. Kyunki Parmeshwar ke pyar ke bare mein khud परमेश्वर ने ही हमसे कहा है, इमानुएल. हालेलुया. फाइनली, एंड दिस इज अ मोस्ट पावरफुल प्लेस दैट आई'd लाइक यू टू पे अटेंशन टू. व्हाट विल इमानुएल डू? अंत में, और यही सबसे मुख्य काम है जो इमानुएल करेंगे, और मैं चाहूंगा कि आप इस पर ध्यान दें. हिब्रूज चैप्टर 2 एंड लुक एट वर्स 14 प्लीज. इब्रानियों 2:14. इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के बागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। He wanted to beat the devil at his own game. No wonder he's a confused devil. He's an awfully messed up Satan. He can't understand Emmanuel one bit. It doesn't matter. Emmanuel was not meant for him to understand. God didn't send Emmanuel for him to understand. He sent Emmanuel for us to know that the devil is messed up and messed up good. परमेश्वर शैतान को उसी के केल में मारना चाहते थे, इसीलिए शैतान उलझन में है, उसका हालत बुरा है। शैतान इमानुएल को समझता नहीं, उसका कोई बात नहीं। परमेश्वर ने इमानुएल को शैतान को समझने के लिए भेजा नहीं, उन्होंने इमानुएल को भेजा हमें समझाने के लिए कि शैतान बड़ा झंझट में है। Now the word destroy, I want you to just highlight it in your Bibles, please. Hebrews chapter 2, verse 14. It's a Greek word, katar geze. It means to render important. अब worship निकम्मा कर दे, उस पर अपने बाइबल में रेखा खींच कर रखिए। इब्रानियों दूसरा अध्याय वचन 14, वह एक ग्रीक शब्द है कठार गेजे, इसका मतलब है शक्तिहीन बना देना। क्राइस्ट डेथ एक्सप्लोड्स डेथ्स पावर टू इंटिमिडेट टू डिक्टेट टर्म्स टू एग्जैक्ट ट्रिब्यूट बिकॉज द पावर ऑफ डेथ इज ब्रोकन। आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन। क्राइस्ट डेथ एक्सप्लोड्स डेथ्स पावर टू इंटिमिडेट to dictate terms, to exact tribute, because the power of death is broken. मसीहा के मृत्यु ने मृत्यु के शक्ति को जो डराता था, हुकुम चलाता था और जो सम्मान मांगता था उसे उड़ा दिया, क्योंकि मृत्यु का शक्ति टूट चुका है। मैं इसे दोहरा रहा हूँ। मसीहा के मृत्यु ने मृत्यु के शक्ति को जो डराता था, हुकुम चलाता था और सम्मान मांगता था उसे उड़ा दिया, क्योंकि मृत्यु का शक्ति टूट चुका है। Now till this point of time the devil was threatening man, intimidating man. What is the highest form of intimidation? Death. Now Jesus removed the power of death. So now people say heaven is a beautiful place. And that confuses the devil. He was expecting you to bawl and cry and make a big fuss. He was expecting you to cringe in fear and be intimidated. अब इस समय तक शैतान मनुष्य को डराता रहा और धमकी देता रहा। धमकी देने का ऊंचा हद क्या है? मौत है। अब यीशु ने मृत्यु के शक्ति को निकाल दिया। तो अब लोग बताते हैं स्वर्ग एक सुंदर जगह है और इस बात शैतान को उलझन में डालता है। वह सोचता था कि आप झगड़ा करेंगे, रोएंगे और हो हल्ला मचाएंगे। उसका उद्देश्य यह था कि लोग डर जाएं और पीछे हट जाएं। But now people are not intimidated by death. They know that death is a passage into the most beautiful of all places. Because the power of death to exact tribute has been broken. Hallelujah. पर अब लोग मृत्यु से डरते नहीं, वे जानते हैं कि मृत्यु एक रास्ता है सबसे सुंदर जगत जाने के लिए, क्योंकि मौत का वह शक्ति जिसे वह सम्मान मांगता था वो टूट चुका है। हालेलुया। Satan has been rendered impotent. He has no power any longer. No wonder Paul said, I have two minds, one to go, one to be. But let me put it like this. You need me, so I'll stay. And it surprises people when they read Philippians chapter 1. Over and over again, they read the verse, they can't believe that Paul said it. But he said it. He said, the choice to go lies with me. I'll go when my work is over. शैतान को शक्तिहीन बनाया गया है, उसका कोई शक्ति नहीं है। इसीलिए पौलुस ने कहा, मेरे दो चाहत है, एक मसीहा के पास जाना और दूसरा जीवित रहना। पर उन्होंने ऐसा कहा, पर मेरा रहना आपके लिए आवश्यक है, इसीलिए मैं रहूंगा। और लोग आश्चर्यचकित होते हैं। इसे फिलिपियों पहला अध्याय में बार बार पढ़कर वे विश्वास कर नहीं सकते कि पौलुस ने ऐसे कहा, पर उन्होंने कहा कि जाने या रहने का चाहत उनमें है। उन्होंने कहा, मैं अपना काम पूरा करने के बाद जाऊंगा। I'll go when I know that I'm not any longer required here on planet Earth. Jesus put it like this. He said, no man taketh my life from me. What do you mean? No man taketh my life from me. I laid down myself. मैं तब जाऊंगा जब इस धरती पर मेरा आवश्यकता पूरा होता है. यीशु ने ऐसा कहा, कोई मेरा प्राण मुझसे छीनता नहीं. आपका क्या मतलब है? यीशु ने कहा, कोई मेरे प्राण मुझसे छीनता नहीं, मैं उसे आप ही देता हूँ. Now that must have been a confusion for Satan himself when he heard that statement. Because till that point of time, he intimidated man. He made man frightened of him. So man would do a lot of things. In fact, some people would even go as far as coming into covenant with Satan. अब इस बात को सुनकर शैतान उलझन में पड़ गया होता, क्योंकि उस समय तक वह मनुष्य को डराता था. इस कारण मनुष्य बहुत कुछ करता, इस हद तक कि कुछ लोग शैतान के साथ वाचा में आते. They would come into covenant relationship with Satan. They thought Satan was all powerful. No. When Jesus went to the cross, when Emmanuel, God with us, went to the cross and death was received by him, the Bible tells us the power of Satan to exact tribute was once and for all broken. Hallelujah. वे शैतान के साथ वाचा के संबंध में आते, वे सोचते थे कि शैतान शक्तिशाली था. नहीं, जब यीशु क्रूस पर चढ़े, जब इमानुएल परमेश्वर हमारे साथ है क्रूस पर चढ़े और मृत्यु को अपनाया, बाइबल कहता है कि शैतान का शक्ति जिससे वह सम्मान मांगता था वह हमेशा के लिए टूट चुका है. हालेलुया. Now listen good. Satan is a powerless foe as far as you are concerned. Don't ever sit and ascribe power and glory and authority to the devil, which he doesn't have any longer. He'll get it if you give it to him. But Emmanuel stripped him of everything, made him powerless. अब ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह सुनिए. शैतान एक शक्तिहीन शत्रु है. जहां तक आपका सवाल है, आप कभी बैठकर सामर्थ्य, महिमा और अधिकार शैतान को मत दीजिए जो उसके पास नहीं है. अगर आप उसे यह सब देंगे तो उसे यह सब मिलेगा. पर इमानुएल ने उसे सब कुछ छीन कर उसे शक्तिहीन बना दिया है. There is a translation called the Rotherham's translation. It reads like this of Hebrews chapter 2 verse 14. In order that through death he might paralyze him that held the dominion of death, that is the adversary. That means who's the one who's paralyzed? Not you. He's been lying to you. He's been saying I'll get you. No, you get him. You get him. You tell him Hebrews chapter 2 verse 14 says you're the one paralyzed. Up. एक और अनुवाद है जिसे रॉदरम्स बुलाते हैं. उसमें ऐसे लिखा है इब्रानियों दूसरा अध्याय वचन 14 के बारे में कि मृत्यु के द्वारा वह उसे स्तंभित कर देगा जिसके हाथों में मृत्यु का सामर्थ्य था. इसका मतलब है विरोधी स्तंभित हुआ. आप नहीं, वह आपसे झूठ बोल रहा है. वह आपसे कह रहा है मैं तुझे मारूंगा. नहीं, आप उसे मारेंगे. आप उसे कहेंगे इब्रानियों दूसरा अध्याय वचन 14 कहता है कि तुम स्तंभित हो गए हो. तुम किसके बारे में बातें कर रहे हो? शैतान को इब्रानियों दूसरा अध्याय वचन 14 पसंद नहीं है. What are you talking about? It isn't like Hebrews chapter 2 verse 14. But it's written that Jesus destroyed him who had the power of death. We're going to close this morning. Remember today, you have a legal right to use the triumphant name of Jesus against the forces of darkness, and they must bow before that name when you do. पर उसमें लिखा है कि यीशु ने उसे निकम्मा कर दिया जिसके पास मृत्यु का शक्ति था. हम इसके साथ समाप्त करने जा रहे हैं आज सुबह, पर याद रखिए आपके हाथों में विजेता यीशु के नाम को इस्तेमाल करने का हक है अंधकार शक्ति के विरुद्ध, और उन्हें उस नाम के आगे झुकना पड़ेगा. Remember the name of Jesus is all powerful. It's not an ordinary name any longer. It's a name which is far above every other name. And the legal right to use that name lies with God's sons and daughters. Lies with you and me. याद रखिए, यीशु का नाम सर्वशक्तिमान है. वह एक सामान्य नाम नहीं है. वह एक ऐसा नाम है जो सबसे ऊपर है. और उस नाम को इस्तेमाल करने का हक परमेश्वर के संतानों के हाथ में होता है. वह आप और मैं हैं. Some people use the name of Jesus as a swear word. Some people who have no relationship with Jesus use that name thinking it's a modern expression. Let me just say Jesus when I stub my toe. My friends, the name of Jesus when it's on the believer's lips will change the tide, will turn situations around, will make Satan tremble, because the one who's using it knows that today he is having the all-powerful one on the inside of him and the no-powerful one is on the outside. Can I have an amen? Kuch log ईशु के नाम को गाली की तरह उपयोग करते हैं. कुछ लोग जिन्हें ईशु के साथ कोई संबंध न होता, वे उस नाम को इस्तेमाल करते हैं यह सोचकर कि वह एक आधुनिक शब्द है. मैं ईशु कहूँगा जब मेरे पैर को ठोकर लगता है. मेरे दोस्त, विश्वासी के मूव में ईशु का नाम सब कुछ बदल देता है, परिस्थिति को भी बदलता है. शैतान कांपता है क्योंकि वह जो इस नाम को इस्तेमाल कर रहा है वह जानता है कि उसके अंदर सर्वशक्तिमान परमेश्वर वास कर रहे हैं और बाहर वो है जिसके पास कोई शक्ति नहीं है. आमेन बोलिए. He doesn't have power. Don't go around saying, but what about this, what about that? You find out what God did for you. You find out why Emmanuel came. My friends, it will transform your life. The four major things that Emmanuel came to give us is powerful. उसका कोई शक्ति नहीं है. आप यहाँ वहाँ जाइए मत यह कहते हुए कि इसके बारे में क्या और उसके बारे में क्या. पहले ये जानिए कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है. यह जानिए कि इमानुएल आए क्यों. मेरे दोस्त, यह चार प्रधान चीजें शक्तिशाली हैं और जिसे हमें देने के लिए इमानुएल आए, वह आपके जिंदगी को बदल के रख देगा. Save us from our sins. Restore sonship. Give us a revelation and a relationship with the Father. And finally, show us clearly that Satan is powerless. Hallelujah. हमें हमारे पापों से उद्धार करने के लिए परमेश्वर के संतान बनाने, हमें परमेश्वर के बारे में प्रगटीकरण देने और परमेश्वर से हमारे संबंध बनाने और अंत में हमें यह दिखाने कि शैतान शक्तिहीन है. हालेलुया. Let's bow our heads in a moment of prayer. हम सिर झुकाकर प्रार्थना करेंगे. Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. We're glad we're in the family of God this morning. Amen. Through your son Jesus and through his blood. We are grateful for Emmanuel. Amen. God with us. पिता परमेश्वर, नाजरेत के यीशु के नाम में हम आनंदित हैं कि हम परमेश्वर के परिवार में हैं. आज सुबह आपके पुत्र यीशु और उनके लहू के द्वारा हम कृतज्ञपूर्वक हैं. इमानुएल के लिए परमेश्वर हमारे साथ है. थैंक यू फादर फॉर गिविंग अस द स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन व्हेरबाय वी कुड क्राई आउट अब्बा फादर. वी ब्लेस योर नेम. धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमें लेपा लकपन की आत्मा दिया है जिसके द्वारा हम आपको अब्बा पिता बुला सकते हैं. अब्बा पिता, हम आपको धन्य कहते हैं. Precious Father, today is a glorious day of worshiping and celebrating a living God, celebrating victory that is ours, O Father, in Christ Jesus. And I pray your blessing will be abundantly seen in their lives. यहाँ मौजूद हर व्यक्ति के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर. आज का दिन महिमा पूर्वक है एक जीवित परमेश्वर की आराधना करने और उन्हें मनाने के लिए. उस विजय को मना रहे हैं जो हमारा है यीशु मसीहा में पिता परमेश्वर. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका आशीर्वाद उनके जीवन में अधिक मात्रा में दिख पड़े. Every day be a day of rejoicing, celebration, Christmas. In their lives, O Father, for they have Emmanuel with them. Hallelujah. उनके जीवन के हर दिन वे जय जयकार के साथ क्रिसमस मनाएं, हे पिता परमेश्वर, क्योंकि उनके साथ इम्मानुएल है। हालेलुया। Let every day be a day of blessing. Let every day be a day of fulfillment and joy. Hallelujah. हर दिन आशीर्वाद का दिन बने, हर दिन संपूर्णता और खुशी का बने। Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. We bless your name. Thank you, Father. Great is thy faithfulness. In Jesus' name we pray and everybody say Amen and Amen. हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके सच्चाई महान है। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं और सब बोले आमेन, आमेन। The blessing of God the Father, the blessing of God the Son, and the blessing God the Holy Spirit rest and abide with each one of us now and until Jesus comes again. Amen and Amen. पिता परमेश्वर की आशीर्वाद, पुत्र परमेश्वर की आशीर्वाद और पवित्र आत्मा के आशीर्वाद हम पर रहे अब और सदा के लिए यीशु के आने तक। आमेन, आमेन। रेवरेंड आइजक का संदेश यहीं पे खत्म होता है। रेवरेंड आइजक के दूसरे संदेशों के बारे में जानने के लिए और हमारे मासिक अंग्रेज सूचना पत्र पाने के लिए जो परमेश्वर का वचन से भरा है हर महीने के लिए, हमें इस पते पर लिखें। एल शडाई क्रिश्चियन फाउंडेशन, पोस्ट बॉक्स नंबर 2510, चेन्नई 6000029, तमिलनाडु, इंडिया।